zielonym listkiem. Kupuj świadomie. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Gierki od Lotto. I 1,5 miliona złotych. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska jest bezpieczna dzięki budowie muru na granicy z Białorusią i skutecznej służbie żołnierzy i pograniczników, mówi premier. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że rosyjskie próby skłócenia Ukrainy z jej partnerami, w tym z Polską, okazały się nieskuteczne. Sobota to drugi dzień wizyty papieża w Marsylii. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest bezpieczna dzięki błyskawicznej budowie muru na granicy z Białorusią oraz skutecznej i pełnej poświęcenia służbie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. We wpisie na Facebooku przypomniał, że od 2 lat trwa atak hybrydowy na naszą wschodnią granicę. Wczoraj w Świdniku szef rządu dziękował służbom mundurowym za dotychczasową służbę. Nawiązywał też do filmu Zielona Granica. Dziękujemy wam, drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze Straży Granicznej Policji. Dziękujemy wam za waszą służbę na granicy we wszystkich jednostkach. I teraz chcę wam powiedzieć, szanowni państwo, że jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film Zielona Granica chcą rozpętać festiwal pogardy. Łańcuch poparcia dla strażników granicznych i żołnierzy utworzono wczoraj w Mielniku na Podlasiu. Odbył się też koncert Murem za polskim mundurem. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że rosyjskie próby skłócenia Ukrainy z jej partnerami, w tym z Polską, okazały się nieskuteczne. W najnowszym raporcie Instytutu czytamy, że w kampanię pogorszenia stosunków Ukrainy z jej zachodnimi sąsiadami wpisują się rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę zbożową. Ta kampania nie przebiega jednak zgodnie z myślą Moskwy, od kiedy Polska potwierdziła zobowiązania wobec Ukrainy, napisał Instytut. Kilkudziesięciu rosyjskich oficerów zginęło lub zostało rannych w ataku rakietowym na sztab rosyjskiej floty czarnomorskiej. Poinformowało o tym dowództwo operacji specjalnych ukraińskiej armii. To właśnie ta formacja przeprowadziła atak na sztab floty w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Rakiety spadły w czasie narady sztabu. Dziś drugi dzień wizyty papieża w Marsylii. Franciszek weźmie udział w spotkaniach śródziemnomorskich. Wczoraj wezwał do ratowania migrantów ginących na morzu. Rano Franciszek spotka się z grupą ubogich osób z marsylskiej diecezji. Potem uda się do Pałacu Faro, gdzie weźmie udział w sesji końcowej spotkań śródziemnomorskich. W wydarzeniu uczestniczy ponad 100 biskupów oraz przedstawiciele władz i młodzieży z rejonu basenu Morza Śródziemnego. Migracja, zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i destabilizacja państw Afryki to główne kwestie, które Franciszek poruszy na tym forum. Tematy te pojawią się też w jego rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, która odbędzie się przed południem. Francuski przywódca weźmie również udział w papieskiej mszy świętej, która zostanie odprawiona po południu na stadionie Vélodrome. Na trybunach zasiądzie ponad 60 tysięcy wiernych. Po mszy Franciszek wróci do Rzymu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami serwis sportowy, Mateusz Warianka. Zapraszam, Magdalinet. Za moment rozpocznie mecze z Chinką Xiu Wang w finale turnieju WTA w Kantonie. Dla Polki to szansa na trzeci triumf w turnieju tej rangi w karierze. Panie są już na korcie, trwa rozgrzewka, a za moment walka o pierwszy punkt. Tymczasem polskie siatkarki wieczorem zagrają swój 6. i przedostatni mecz turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Rywalami Polek w łódzkiej Atlas Arenie będą Amerykanki. Biało-czerwone po wczorajszym zwycięstwie z Niemkami 3-2 zachowały szanse na awans, ale sytuacja nie jest łatwa, mówi przyjmująca Martyna Łukasik. My też jesteśmy dobrze przygotowane, że też i po naszych wideo trenerzy powiedzą nam te protipy, które na pewno nam pomogą w zatrzymaniu. Mimo, że będzie bardzo ciężko, ale na pewno wymyślą coś, co nam pomoże. Początek meczu o 17.30. Na jutro Polki zagrają ostatni mecz turnieju kwalifikacyjnego. Rywalkami będą Włoszki. Jeszcze piłkarska ekstraklasa. Przed nami kolejne 4 spotkania 9. kolejki. Na początek Radom jak Radom zagra z Puszczą Niepołomice. Później Śląsk Wrocław zmierzy się z Piastem Gliwice. Krakowia zagra z Pogonią Szczecin, a Lech Poznań ze Stalą Mielec. W całym kraju chłodniej, jedynie na południowym wschodzie będzie cieplej, tam 26 stopni, na południu i południowym wschodzie będzie padało i grzmiało. Temperatura od 17 do 22 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze, wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Polskiego Radia. Anna Regulska, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już Państwu dziękujemy. Proszę Państwa, przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki telewizyjnej i internautów. A w studiu są dzisiaj, jak zwykle, posłowie. Profesor Bogusław Liberacki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Nowa Lewica. Dzień dobry pani, witam panów również jako rozmówców, no i naszych słuchaczy i widzów. I nie tylko posłowie, jest też minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który też do Sejmu się nie wybiera w odróżnieniu od niektórych swoich kolegów. Witam serdecznie, pozdrawiam. Jest poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny. Nie, jeszcze wcześniej. Tu jest Radosław Fogiel. Tak, to ja. Dzień dobry, witam serdecznie. Tu jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Tacy panowie są zespoleni, właśnie. Tacy podobni panowie. Myślę, że nasi widzowie doskonale jednak rozróżniają różnice fundamentalne, które nas dzielą. Dobrze, dzień dobry. Ale obaj przystojni, więc na pewno dlatego. Gdyby nie makijaż, zaczęlibyśmy się czerwienić, pani redaktor. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska i poseł Norbert Kaczmarczyk, Suwerenna Polska. Dzień dobry, do Sejmu się wybieram. Strzał w dziesiątkę na liście PiS, powiaty Tarnowski, Proszowicki, Brzeski, Bocheński. To jest nie dobre wykorzystanie czasu dobro antenowego. Każdy to jeszcze proszę panów, analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że rosyjskie próby skłócenia Ukrainy z jej partnerami, w tym z Polską, okazały się nieskuteczne. Podkreślają, że prezydent Andrzej Duda po raz kolejny potwierdził pozytywne relacje polsko-ukraińskie mimo ostatnich sporów po przedłużeniu przez Polskę zakazu importu zboża z Ukrainy. Prezydent zapewnił też, że Polska będzie w przyszłości dostarczać Ukrainie uzbrojenie, jednak nie będzie to nowa broń. Pewnie prezydent mówił tak dlatego, że było troszkę zamieszania z wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że już nie dostarczamy broni Ukrainie, teraz będziemy sami się zbroić, kupować nowoczesną broń, no ale później potwierdził, że cały czas te dostawy, wcześniejsze zobowiązania są realizowane. I do panów jest pytanie. Jak panowie oceniają stan relacji polsko-ukraińskich po tych różnych zgrzytach i nieporozumieniach? Pan profesor Liberacki. Toż ja jestem pełen obaw co do relacji Polski z Ukrainą. Pełen obaw dlatego, że pierwsze, nie ma żadnej myśli przewodniej w polityce, którą prowadzimy w stosunku do Ukrainy. Była najpierw wielki entuzjazm i to jest wyśmienite, ja to jak najbardziej pozytywnie oceniam. Przyjęliśmy miliony Ukraińców, z tego prawie milion został dalej w Polsce. Była duża pomoc wojskowa i teraz dochodzimy do etapu takiego bardziej skomplikowanego, subtelnego, czyli etapu gry dyplomatycznej i tego nam zupełnie brakuje. Ja śmiem twierdzić, że Polska nie ma ministra spraw zagranicznych. Śmiem twierdzić, że podstawowe zasady, które powinny obowiązywać, czyli wrogiem potencjalnym, teraz dla Ukrainy prawdziwym potencjalnym dla Polski, może być Rosja. Zwłaszcza, że rząd powinien mieć na uwadze to, że już w roku 2008 prezydent Kaczyński w Gruzji powiedział, teraz Gruzja, potem Ukraina, a następnie może być nasze państwo. Czy moja ojczyzna, pan mówi, że nie mamy ministra spraw zagranicznych, że minister nie dość często kontaktuje się ze swoim odpowiednikiem ukraińskim, nie zabiera głosu Pani w tej redaktor, sprawie dość bardzo, często? Bardzo, nie, że tak powiem, nie narzuca się, mówiąc tak elegancko, minister spraw zagranicznych w prowadzeniu tejże polityki. Ja bym chciał wiedzieć, że są pewne zasady. Rosja jest tym przeciwnikiem potencjalnie zagrażającym wszystkim. Każdy, kto z jakiegokolwiek uszczerbek przynosi dla Ukrainy, jest popierającym Rosję. My tego nie chcemy w Polsce przyjąć do wiadomości. Myślimy teraz dalej o tym, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć. I teraz tak, jest sygnał z Brukseli jasny. Chcemy Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. A co polski minister rolnictwa powiedział? A my może zablokujemy przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej? Jeżeli wcześniej nie będzie regulacji odnoszących się do jej rolnictwa. Pani redaktor, jeżeli przyjmujemy, celem jest to, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. I to nie mówmy, że jeżeli, to zablokujemy. My nie możemy myśleć w kategorii naszych wąskich interesów, bo w zeszłym roku coś zepsuliśmy. W tym roku rebur zupełnie w drugą stronę coś zepsuliśmy. Więc tak funkcjonować nie można. Trzeba budować zaufanie, bo jesteśmy eliminowani powoli, niepotrzebni. Niemcy, Francja, panie, Wielka Brytania, to mają być ci, którzy będą wieść prym w odbudowie Ukrainy. Jest panów tu dużo, więc musimy mówić troszeczkę krócej. Minister Andrzej Dera, który był z prezydentem Andrzejem Dudą w Nowym Jorku, czy prezydent ma jakieś widoki, może już jest umówiony z prezydentem Zełenskim, bo właśnie tę politykę ukraińską najbardziej intensywnie prowadził do tej pory prezydent. I będzie prowadził, powiem tak, relacje z Ukrainą są dobre, aczkolwiek był ostatnio zgrzyt. I to taki w sposób naturalny on powstał, ponieważ Ukraina i Polska przede wszystkim dbają o własne interesy. I to jest oczywiste, jeżeli chodzi o zboże. Polski rząd dba o interesy Polaków, natomiast Ukraina dba o interesy Ukrainy, bo ona potrzebuje z kolei pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o fundamenty tych relacji, one są trwałe, niezmienne. Polska pomagała i będzie pomagać Ukrainie. Bez Polski trudno sobie wyobrazić w przyszłości jakikolwiek odbudowę też Ukrainy, bo wszystko idzie przez Polskę i tak samo jeżeli chodzi o uzbrojenie, Polacy najwięcej dostarczyli i najszybciej, co było wtedy istotne i bardzo ważne, i będziemy w Ukrainie pomagać z tego fundamentalnego powodu, ponieważ Ukraina odpiera atak rosyjski. To jest po prostu, broni w ten sposób, tak jak w 20 roku Polska broniła przed zalewem bolszewickim Europy, tak dzisiaj to robi Ukraina i ona potrzebuje tej pomocy i będzie tą pomoc otrzymywała. Ale czy trzeba mitygować też prezydenta Zełenskiego, jeśli jego wypowiedzi są zbyt... Padły niepotrzebne słowa i o tym też mówił pan prezydent, niepotrzebne i słowa. I też premier. Bo powiem tak, że mówienie o tym, że jesteśmy jakimiś pomocnikami Putina, to jest obrażanie Polaków. Po tym wszystkim, co zrobili, na pewno to zostało bardzo niedobrze przyjęte i te słowa nigdy nie powinny paść, bo emocje w takich sytuacjach nie są dobrym podpowiadaczem, tak to nazwijmy. Trzeba wyłączyć takie sprawy i mieć większy dystans do tego. Niestety te słowa padły, ale myślę, no dobrze, że... Ale i to już widać, pana pytanie, ale czy pani redaktor, jest umówione spotkanie pani redaktor, z prezydentem Zełenskim, jakaś redaktor, rozmowa telefoniczna? Pani redaktor, myślę, że refleksja już nastąpiła i widzimy, że już dzisiaj inne słowa padają, więc ze spokojem i z optymizmem patrzymy na przyszłość. I te spotkania się odbędą. Ja nie powiem pani kiedy, natomiast one się odbędą, bo one muszą się odbywać. Chociażby rozmowa telefoniczna. One się muszą odbywać i będą się odbywać. I niech pani... Takie są zasady w dyplomacji i nie chodzi o to, żeby robić coś na pokaz, w telewizji, bo dyplomację się robi w miejscach, w których się nie wprowadza telewizji, nie pokazuje tego na zewnątrz. I to są skuteczne działania polityczne i dyplomatyczne wtedy. Profesor Bartoszewski? No problem polega na tym, że dyplomacja polska nie istnieje. Nie istnieje polska polityka zagraniczna. Pan minister Rau również nie istnieje. To znaczy otwiera ośrodki dla przyspieszania wydawania wiz w Łodzi. I tym się zajmuje, a nie biznesem się zajmuje, a nie polityką zagraniczną. Myśmy mieli nieprawdopodobny moment w historii Polski, kiedy przyjęliśmy kilka milionów Ukraińców, z których w tej chwili mieszka w Polsce, zdane MSWiA, 1 600 000 i mieliśmy nieprawdopodobną szansę na to, żeby zaistnieć na scenie geopolitycznej świata, bo cały świat patrzył na nas, na naszą solidarność, którą wyraziliśmy z narodem ukraińskim i mogliśmy grać w wyższej lidze. I myśmy dobrze, ten czas zmarnowali. Jakie są zaniechania i zaniedbania ze strony dyplomacji? Bo pan mówi, że ona nie istnieje, ale ona istnieje, znaczy, tylko panu się nie podoba. Na papierze, istnieje na papierze, natomiast nic nie robi. Otóż pierwszy problem z dyplomacją jest taki, że polityka polityka zagraniczna stworzona w trzech ośrodkach. Prezydenckim, głównie jeśli chodzi o Amerykę, to zrozumiałe. Unii Europejskiej w KPRM-ie i trzeci minister spraw zagranicznych robi wszystko inne, czyli Indie na przykład. Tym się zajmuje. I paroma innymi państwami. Otóż nie ma koordynacji, nie ma przemyślenia. Jeśli chodzi o problem, który zaczął się od zboża, to myśmy o tym już mówili rok temu, żeby wprowadzić system kaucyjny, ale problem polega na tym, że ponieważ polska dyplomacja nie funkcjonuje na poziomie Unii Europejskiej, to pan Wojciechowski, którego nikt tam nie słucha, jako komisarza do spraw rolnictwa, a zarządza 30% funduszy unijnych, ma taki budżet, powoduje, że zostaliśmy izolowani. Mamy rację w tym konflikcie zbożowym, tak, ale to trzeba umieć przekonać innych ludzi do naszej pozycji. A może jest odwrotnie, może dlatego zostaliśmy izolowani, że nas nikt nie słucha. Nas nikt nie słucha, bo tam nic nie robimy. Pan Wojciechowski nie zrobił absolutnie, zero zrobił w ostatnim roku. Bo pan Wojciechowski 2 tygodnie temu poprosił Kosiniaka-Kamysza, lidera mojej partii PSL, żeby napisał list do pani von der Leyen. I Kosiniak-Kamysz napisał list do pani von der Leyen. A czy to jest rola czy szefa partii politycznej opozycyjnej? Pierwszy pozytywny list ze strony opozycji, bo do tej pory tylko było przeciw. Pierwsza jakakolwiek działalność pana Wojciechowskiego. Dobrze, podsumowując. Tym się proszę zająć. Akurat skutecznie. Podsumowując, panie profesorze, jak będą wyglądały w najbliższych miesiącach stosunki polsko-ukraińskie. Tylko proszę nie mówić, że inaczej będą wyglądały, jeśli opozycja wygra wybory. Ale jeśli nie wygra, to jak one powinny wyglądać? Źle wyglądają, dlatego że to nie jest tylko to, co pan prezydent Zełenski powiedział, czy nie powiedział w Nowym Jorku, ale jest również to, co powiedział panu premierowi Trudeau, który potwierdza swoją linię bardzo ostrą przeciwko Polsce i to jest szalenie negatywne. A z kolei w Nowym Jorku mówił, że Niemcy powinny być jego głównym partnerem. No to jest porażka polskiej dyplomacji. Czyli to nasza wina. To jest porażka polskiej dyplomacji. A nie dyplomacji. Jakieś takie ciążenie w kierunku Niemiec, które jest dla Ukraińców, jeśli popatrzymy na historię, dosyć naturalne. Jest naturalne, jeżeli popatrzymy na to, kto ma moc sprawczą w Unii Europejskiej, jak kto będzie odbudował o Ukrainę. My jesteśmy w stanie rozkładu. Ja znam zespół pani minister Emilewicz, który się tym pseudo zajmuje, ale to jest fikcja. I niestety Ukraińcy, patrząc realnie i pragmatycznie, powiedzą, to my się oprzyjmy na Niemcach, bo oni, Niemcy już w tej chwili są drugim po Stanach Zjednoczonych darczyńcą, jeśli chodzi o skalę finansową dla Ukrainy. My daliśmy najwięcej broni po Amerykanach i Anglikach oczywiście, ale my daliśmy najwięcej broni. Ale jeśli chodzi o pomoc finansową, to Niemcy są numer 2. I tacy pozostaną niestety. Poseł Radosław Fogiel, tutaj ma pan dużą rolę do spełnienia, bo to słyszymy, że nie ma dyplomacji w ogóle, nie ma ministra Raua. No i w ogóle, niczego nie ma, wszystko, jak pan Kononowicz kiedyś mówił. Wszystko niedobrze. Podobni do niego jest. Nie ma komisarza... Drogi sekretarzu, teraz mówi Radosław słowami, Fogiel, jeśli można prosić. To panowie mówicie słowami pana Kononowicza, my jednak staramy się prowadzić bardziej merytoryczną i związaną z rzeczywistością politykę, więc tak po pierwsze, oczywiście nie zgodzę się z tymi opiniami, które padły, czy na temat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i samego ministra, czy na temat polskiej dyplomacji, bo polska dyplomacja jest niezwykle aktywna od pierwszych dni wojny. Chociażby fakt, że bukaresztańska dziewiątka tutaj z Warszawy, z BBN-u brała udział w tym nadzwyczajnym szczycie NATO, to jest efekt naszych prac. Nasze relacje z państwami bałtyckimi, to, że Polska staje się liderem regionu, ale to nie będziemy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami. Ja wiem, że im bliżej wyborów, tym opozycja będzie bardziej krytyczna. Ale ja rozumiem, że zarzut jest taki, że nie, w ogóle jej nie było, tylko że w tej chwili jej nie ma. W tej chwili polska dyplomacja pracuje. Oczywiście to jest też tak, że przez wiele lat ówcześnie rządzący, najpierw Lewica, potem Platforma z PSL-em, robili wszystko, żeby Polska w Unii Europejskiej miała miano tego, który na wszystko się zgodzi, bo wystarczy go poklepać po plecach, a w najgorszym wypadku dać Donaldowi Tuskowi jakąś dobrze płatną posadkę i wtedy Polska się na wszystko zgodzi. My teraz od 8 lat powoli to zmieniamy. To jest długa praca, to jest praca, która się nie podoba wielu w Unii Europejskiej, no bo właśnie się przyzwyczaili do tego, że Polska jest takim nieproblematycznym członkiem Unii, który zawsze cicho siedzi przy stole i kiwa głową. W związku z tym rzeczywiście mamy teraz do czynienia z pewnym przeorientowaniem naszej polityki, naszej pozycji, co wywołuje kontrakcję ze strony partnerów. To, co to rzecz robić, naturalna. Co robić, panie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych? Przypominam, żeby te relacje były nadal na wysokim poziomie i żeby Polska była zaangażowana w sposób naturalny w odbudowę Ukrainy, żeby na tym też skorzystała, a nie tylko zaangażowała się ze względów empatycznych, bo na tym przecież polegają interesy międzypaństwowe. Jaki jest plan? Okej, tak, bo rzeczywiście odeszliśmy trochę od tematu, zajmując się sytuacją w Unii i w Komisji. Dzisiejszy stan stosunków z Ukrainą rzeczywiście można określić jako nieco wyboisty. I to nie polska strona do tego doprowadziła. Ja tutaj będę stał na stanowisku, jednak nie zgodzę się z panem profesorem, że my nie możemy się kierować własnym interesem. My się musimy kierować własnym interesem. Od tego jesteśmy, po to ludzie na nas głosują, po to wybierają rząd, żeby się kierował interesem Polski. I w tym wypadku zboża tak się dzieje. Ale oczywiście jest ta kwestia zasadnicza, to znaczy Polska nigdy nie godzi i nie zgodzi się na akceptowanie łamania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, czy na jakąkolwiek agresję. To jest rzecz oczywista. Już chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że no, jakakolwiek agresywna polityka Rosji prędzej czy później zawsze odbijała się bardzo negatywnie na Polsce. Więc ta kwestia zasadnicza, to znaczy, że Ukraina musi wygrać, a my musimy ją w tym wspierać, jest oczywista. I dlatego przecież hub wiosiące działa, dlatego te umowy, które były zawarte, są cały czas realizowane na dostawę amunicji, no, produkcję krabów. No, tylko rzeczywiście prawdę powiedział pan premier. No, myśmy dawali z jednostek de facto no, aktywnych, liniowych. Musimy teraz po prostu sami uzupełnić swoje zasoby. I tak sytuacja wygląda. A jak to będzie wyglądało w przyszłości? No, w polityce zagranicznej bardzo istotną zasadą jest zasada wzajemności. Jeżeli władze Ukrainy nieco się zagalopowały w swoich wypowiedziach, być może skuszone obietnicami innych partnerów. Tam jest jeszcze przecież bardzo skomplikowana sprawa wewnętrzna oligarchów, którzy tym zbożem handlują, dla których jest dużo wygodniejsze sprzedać je w Polsce niż wywieźć poza Europę, co przecież umożliwiamy. Tranzyt cały czas funkcjonuje. Więc no, to też Ukraina musi pójść po rozum do głowy i przetrawić, że tego typu zachowania i słowa wobec kraju, który dał wiele dowodów, że nie jest wrogiem Ukrainy, no to nie jest najrozsądniejsza polityka. No, bardzo dobrze, przepraszam, ale sama ma to zrobić? Ale my jak to się jej pomoże z naszej strony? No, pani redaktor, no, linie są otwarte. Minister Telus bodajże wczoraj czy przedwczoraj rozmawiał telefonicznie ze swoim odpowiednikiem. No, należałoby ograniczyć, myślę, te filipiki za pośrednictwem mediów w sposób otwarty i to na pewno pomoże. No ale my nie będziemy ukraińskich partnerów no, jak dziecko za rączkę prowadzić. No dobrze, to załóżmy, że Koalicja Obywatelska... Bardzo krótko. Ale panie profesorze, bo tutaj... Dobrze, to ważne, za chwilę. Trzeba ograniczyć filipiki ze strony mediów. To jest brutalny atak pana Fogla na Morawieckiego i pana prezydenta Dudę. No ja naprawdę się nie spodziewałem, czy tak pan będzie atakował. Panie pośle, mam do pana pytanie. Panowie? Pańska ironia nie jest... No, nie dość pan, no. Nie było to dobrych panowie, głosów, drodzy panowie, jeśli ale prawdziwe. Koalicja Europejska, przepraszam, Obywatelska, będzie współtworzyć rząd i będzie w tym rządzie grać pierwsze skrzypce, no to jak będzie prowadzić te relacje z Ukrainą? Bo rozumiem, że wszyscy wiedzą, że to strategiczna sprawa jest. Oczywiście, że jest strategiczna sprawa i muszę powiedzieć, że bardzo smutny obraz, jak po głupich i nieodpowiedzialnych wypowiedziach Morawieckiego i pana prezydenta Dudy wychodzi rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego i wykorzystuje, cała szczęśliwa, wykorzystuje te słowa przeciwko Polsce. To świadczy o tym, że mamy po prostu niedorosłych do roli rządzących. Ale taka jest brutalna prawda. Wie pani, pewnie oni rzeczywiście wszystko wykorzystują, ale też prawda jest taka, że jeżeli chodzi o naszych sąsiadów najbliższych, to Polska już jest pokłócona ze wszystkim. Panowie tutaj, pan profesor Liberacki, profesor Bartoszewski mówili, że Polska nie ma MSZ-u. Nie, panowie, wybaczcie, ale ja się z wami nie zgodzę. Polska ma MSZ, ale nakierunkowany na zupełnie inne sprawy. Na krycie procederu handlowania polskimi wizami gdzieś tam w krajach afrykańskich za 5000 dolarów. Dobrze, jak pan się skoncentruje, to porozmawiamy też o wizach. Panie redaktor, mówię o tym, bo to jest szalenie istotne. Bo całe MSZ na razie się zajmuje tylko i wyłącznie tym, żeby tą wielką korupcyjną aferę PiS-u zamieść pod dywan, a nie zajmuje się dyplomacją. No taka jest brutalna prawda. A teraz trochę o samym tym napięciu, bo tak to należy określić, pomiędzy Polską a Ukrainą. Przypomnijmy sobie, od czego wziął się problem. Problem wziął się od kwestii zboża. Dlaczego problem się rozpoczął? Dlatego, że jachtyś bliżej nieokreślone osoby postanowiły na prostym zadaniu logistycznym przewiezienia zboża z punktu A, czyli z granicy polsko-ukraińskiej, do punktu B, czyli do portu w Gdańsku, postanowili polskich rolników oszukać i zarobić trochę pieniędzy. Kto to był? Nie wiemy do dzisiaj. Dlaczego nie wiemy do dzisiaj? Dlatego, że rząd PiS-u, okłamując polskich rolników i polskie społeczeństwo, listy firm, które okradały polskich rolników, nie przedstawił. Dlaczego nie przedstawił? No pewnie dlatego, że na tej liście jest dużo ciekawych nazwisk związanych z PiS-em. Od tego wzięło się całe napięcie. I trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że dziś dla kilku procent, takiej doraźnej potrzeby politycznej, pan premier Morawiecki jest w stanie wpędzić nas w konflikt dyplomatyczny z Ukrainą, bo dziś PiS walczy o twardy, antyukraiński elektorat. Ale jak wpędza? Ponieważ Ukraina jest... Wie pan co? Polskę to ja mam w sercu, a wy robicie, ja krytykuję was, waszą korupcję, wasz nepotyzm, to, że na każdej sprawie robicie pieniądze na wizach, robiliście pieniądze na Ukrainie. Co ja zrobiłam, dlaczego ja tych panów obok posadziłam? No niech pani zobaczy. Chciałbym, żeby pan skończył, ale też odpowiedział. Panie pośle Fogiel, bardzo proszę. Panie pośle Radosławie Foglu, bardzo proszę. Nie wydaje się panu, że premier Morawiecki odpowiadał na zaczepki ze strony Ukrainy? Czy on rozpętał taką nieprzyjemną dyskusję? Pani redaktor, ale jak można, jeżeli wszyscy zgadzamy się w tym studiu, a mówił to o tym pan minister Dera, że naszym żywotnym interesem jest to, żeby Ukraina obroniła się przed inwazją rosyjską, to jak może polski premier wyjść i powiedzieć, że nie będziemy pomagać Ukrainie, że nie będziemy zbroić Ukrainy? Ale przestańcie kłamać. Powiedział, że nie będziemy dostarczać broni. Pan w żywe oczy, panie pośle. Czy pan może wziąć wodę i przestać mi trajkotać nad uchem? Panie pośle, proszę sprawić tak, żeby za każdym razem, kiedy otwiera pan usta, nie leciała stamtąd. Pan Fogiel wie, ja wiem, że pan Fogiel ma trudne zadanie. No bronić tej korupcji w MSZ-cie. Tego złodziejstwa wokół ukraińskiego zboża jest bardzo poważne. Mówimy o wypowiedzi premiera Morawieckiego na Boga. Ja bardzo chętnie skończę. Tak, to były słowa bardzo nieodpowiedzialne. Bardzo nieodpowiedzialne. No brutalnie mówiąc... Nawet jak jest kamień, to z naszej strony powinien być chleb. Nie, panie redaktor. My musimy kierować się naszym interesem narodowym. Naszym interesem narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją. I jeżeli dziś PiS dla kilku procent skrajnego elektoratu, głównie elektoratu Konfederacji, rozpoczyna ten konflikt, bo to PiS rozpoczął ten konflikt. Ten konflikt rozpoczął się, ale pani redaktor, ja powiedziałem, ten konflikt rozpoczął się od tego, że PiS nie zrobił nic, jeżeli chodzi o ukraińskie zboże. Że na tym określone osoby zarabiały. Chciał wywołać konflikt? Tak. Bo chciał zarobić. Nie, bo a chciał nieważne, zarobić. Że to była decyzja i Unii teraz, Europejskiej, że to zboże wpuszczane. Wszystko nie wiem, jest... Pani redaktor. 9.29 jeszcze nic nie mówił. Proszę mi pozwolić jedno zdanie, bo pan Fogiel naprawdę jak Katarynka. Pan dzisiaj wypił bardzo dużo kawy. Wiedziałam, że to się źle skończy. Mówiłam. Pani redaktor. Pani redaktor, mogę? Ja nie jestem poseł. Jestem uczulony na nieprawdę. Jak pan w tym PiSie wytrzymuje, to pan panowie, a co to jakieś... Dlatego nie jestem w Platformie, panie pośle. To jest... Co to jakaś wymiana wody? Bruderschaft? Co to jest? Panie redaktor, można? Naprawdę, no proszę zwrócić uwagę, dobrze, jak nieodpowiedzialne są wypowiedzi pana prezydenta Dudy i pana premiera Morawieckiego. Ale już to pan powiedział, to teraz... Ale panie pośle... Panie redaktor, pozwala pan poseł Fogiel... No ale tracimy czas. Dobrze, trochę tak, proszę słuchanie skończyć. Pana Fogla, to rzeczywiście proszę, pana dawał. Proszę skończyć. Panie pośle, będzie już pan pił kawy. Ale jeszcze raz, jeżeli polski rząd będzie zachowywał się tak, żeby bronić polskiego interesu, a nie bronić dziwnych interesów różnych ludzi związanych z PiS-em, to nie będzie napięć ze strony na linii polsko-ukraińskiej. No przecież nie jest przypadkiem to, że wszystko zaczęło się od zboża. I nie jest też przypadkiem to, że ta sprawa powinna być załatwiona rok temu w Unii Europejskiej, a nie była. Norbert Kaczmarczyk, suwerenna Polska. No, tak. Mamy 25 minut programu i pan poseł jeszcze nie miał szans. Proszę bardzo. Cieszę się bardzo, że kolejka doszła do mnie. Jeśli chodzi o kwestie zbożowe, to na pewno Polska musi dbać o interes Polaków. Dlaczego? Dlatego, że silna Polska powoduje, że jesteśmy w stanie Ukrainie pomagać. Silne polskie rolnictwo, silna polska gospodarka spowodowała również, że Polacy byli w stanie pomóc i przyjąć miliony uchodźców z Ukrainy, a słabe polskie państwo, a słabe polskie rolnictwo prowadziłoby do tego, że tak naprawdę Putin robiłby co chciał, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie. Jeśli można, można. Panie pośle, ale to nie pan zadaje pytania. Polacy. Istotą tej sytuacji jest to, że próbujecie też państwo wywołać taką atmosferę jakichś ciemnych interesów. Natomiast to była decyzja Komisji Europejskiej w kontekście zdjęcia ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. I nie tylko z Ukrainy, bo również z Turcji. I o tym się nie mówi, a również warto o tym porozmawiać, ale to pewnie nie na tę dyskusję. To wie pan nazywa też przestępców ludzi, którzy tak naprawdę, nie chodzi o barwy polityczne, ci ludzie w sposób legalny w całej Europie mogli to zboże sprowadzać, więc też pan nazywa na przykład jakichś przedsiębiorców, ja nie wiem kto to robił. Ja powiedziałem, pan nazywa ich przestępcami, więc zacznijmy od tego, że oni mogą panu nawet wytoczyć pozew, jeśli pan by ich jakby przedstawił. To jest raz. Dwa, embargo jest bardzo potrzebne z punktu widzenia obrony polskich interesów, bo Unia Europejska produkuje całkiem inaczej. Inaczej, jeśli chodzi o środki ochrony roślin, jeśli chodzi o rolnictwo, nie używamy w takiej mierze glifosatu, nie używamy roślin genetycznie modyfikowanych. Jeżeli rolnik ukraiński ma na przykład 5 czy 6 ton z hektara soi przy nasionach, które są odporne na szkodniki, przy używaniu glifosatu, czyli jest tylko jeden zabieg, jeśli chodzi o chwasty i walkę poprzez herbicyd, walkę z chwastami, zachwaszczeniem pola. To jest bardzo ciekawe. Chodzi o to, panie redaktor, to jest clue tej sytuacji, bo rolnik ukraiński zarabia trzykrotnie więcej z hektara niż rolnik europejski. Tu nie chodzi tylko o Polskę. Ja rozumiem, ale więc czy dogadamy się? Czy Polska dogada z Ukrainą w tej sprawie? Wyjdzie z tego kryzysu? Jeżeli oni mieliby wejść do Unii Europejskiej, to albo będą produkować tak jak Europejczycy, albo Europa musi produkować tak jak oni. Nie może być takiego momentu przejścia, dobra, niech to wjeżdża w imię interesów globalnych. Interes globalny również tam jest, dlatego że to są często rolnicy niemieccy, francuscy i holenderscy, którzy są wielkimi latyfundystami ziemskimi i oni chcą, żeby to zboże zostało w Polsce. Czy ten kryzys się skończy? Pani redaktor, ten kryzys się skończy, dlatego że Ukraina i prezydent Zełenski, kiedy nie było tych emocji, opowiadał wcześniej, że Polska, silna Polska, musi dbać o swoją gospodarkę i rolnictwo i dzięki temu może pomagać. Pani redaktor, polskie rolnictwo eksportuje do krajów świata za ponad 40 miliardów euro produktów rolno-spożywczych. Za tą kwotę produkuje rekordową liczbę, rekordowo zboże od 34 szereg do nawet 40 milionów ton. Do czego to prowadzi? Przy upadającej hodowli w Unii Europejskiej, bo o tym się nie mówi, przy upadającej hodowli w Unii Europejskiej poprzez niestety agendę lewacką, bo ja nie mówię o lewicowej, tylko o lewackiej agendzie, gdzie ekoaktywiści, różne środowiska wchodzą do hodowli, mówią na rolników barbarzyńcy, na rolników, którzy hodują zwierzęta. Ja miałem hodowlę, rodzinne gospodarstwo, 60 loch w cyklu zamkniętym. Siedzieliśmy przy tych lochach, kiedy one się prosiły. Nie może być sytuacji, w której mówi się o rolniku, że on jest barbarzyńcą. On kocha te zwierzęta, bo te zwierzęta dają mu chleb. Ale już, teraz już wchodzimy... Kończąc, mała hodowla powoduje problemy zbożowe. To nie tylko Ukraina buduje problemy zbożowe, bo zboże musi ktoś zjeść. Więc trzeba mocno wspierać również w tym zakresie hodowlę. Skończy się konflikt, dlatego że prezydent Zełęcki po tych emocjach na pewno ochłonie i zrozumie, że gdyby nie Polska, to tak naprawdę Ukraina, być może tak jak chciałyby tego Niemcy, czy dominujące państwa Unii Europejskiej, które współpracowały z Rosją na poziomie energetycznym, być może w przyszłości militarnym, a co pokazuje również ostatnia sytuacja żywnościowa, doprowadziłoby do sytuacji, że Ukraina walczyłaby tylko 3 dni. To dzięki Polsce Ukraina cały czas walczy i Zełenski dojdzie do wniosku, że silna Polska to Polska, która jest w stanie również pomagać Ukrainie. Myślę, że silna program Polska powinien mieć 2 godziny, bo panowie mówią bardzo długo, a ja jakoś nie chcę bardzo panom przerywać. Chcę być grzeczna. Bogusław Liberacki to teraz będzie rozmawiał nie o zbożu. Chciałam zapytać o emocje wokół filmu Zielona Granica, ale przede wszystkim zostawmy te emocje. Ale czy rzeczywiście coś jest na rzecz w tym, o czym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci najważniejsi politycy, najwyżsi rangą, że to wszystko to jest przygotowanie do rozbiórki muru? Panie profesorze, jak pan robi? Pierwsza zasadnicza uwaga, filmu nie widziałem. I pewnie, nie wiem, czy ktoś z obecnych tutaj widział. Widzieliśmy fragmenty, te fragmenty są takie dosyć bolesne. Pani redaktor, ale wiemy, że wokół tych fragmentów już jest kontrowersja i kto wie, czy sprawa nie skończy się w sądzie ze względu na formę, sposób nabycia tych fragmentów i prezentacji. Natomiast ten film ja odbieram następująco. To nie jest film dokumentalny, to nie jest film na temat Straży Granicznej. To jest film o charakterze humanitarnym na temat sytuacji przy granicy. Ale kiedyś pani reżyser fabularne. Mówiła, że to jest, no właściwie to jest film fabularny, ale on jest taki troszkę paradokumentalny. No i tak, że ma jakieś podłoże dokumentalne. I to jest pierwsza rzecz. Dwa, z tego nie należy wyciągać jakiegokolwiek wniosku, że ktoś jest przeciwko mundurowi polskiemu. I bo takie argumenty padały. Nic podobnego. My jesteśmy dumni z armii. Wiemy, że to stoją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. U nas to są sojusze. To jest pierwszy, najważniejszy czynnik. Nasza własna armia. Natomiast tutaj mówimy o granicy. Jeżeli wysoko cenimy mundur, a cenimy, to również jeżeli zdarzyły się sytuacje, że ktoś z mundurowych się zachował niewłaściwie, a to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast na pewno to nie ma nic wspólnego z koncepcją rozbiórki muru. Mur powstał, czy te zapory. Zapora powstała. Miała powstać za 900 milionów złotych, powstała za 1 600 000 000. Zapora jest. Zapora powinna być jak możliwie jak najbardziej szczelna, żeby było wiadomo, że przynosi efekty. I nie kojarzmy tego filmu z jakimkolwiek koncepcją rozbiórki zapory. Nie znam takiej siły politycznej, poważnej w Polsce, która by mówiła, rozbieramy tę zaporę. Czy dla pana posła Dery, byłego posła, ministra Dery, ten film jest skandaliczny, jak niektórzy uważają. Czy może pan o tym powiedzieć na podstawie... Nie wiem, momentu, w którym ten film powstał, został pokazany. I to jest chyba clue tej sprawy. Proszę zwrócić uwagę, jak w krótkim czasie i po coś ten film został wyprodukowany, żeby go właśnie w szczycie kampanii wyborczej pokazywać. To nie jest przypadek, bo pani sama, Agnieszka sama Holland... Pani Holland mówi, że to tak się wiąże z festiwalami. Tak. Szuka wytłumaczenia, dlaczego... Ja tylko pokażę prostą rzecz. Przepraszam, to Platforma zamówiła film? Zaraz wytłumaczę. Spokojnie. To jest, on się wpisuje w pewne tło kampanii. Ale kluczowa rzecz jest zupełnie inna, bo obrońcy tego filmu mówią o przekazie humanitarnym. No ale to był kluczowy wybór. Co wybrać? Tych, którzy przyjeżdżają przez KGB, przez Łukaszenkę, przez Putina, sprowadzani do Białorusi, bo to nie jest naturalny szlak. Oni są po coś sprowadzani i pokazywanie tego wątku, jak ci nielegalni migranci próbują się nielegalnie dostać do Europy, to był wybór pani Agnieszki Holland, ale przecież Polska przyjęła kilka milionów prawdziwych uchodźców wojennych. Czy nie można było nakręcić pięknego filmu pokazującego prawdziwych uchodźców i dramatu tego? Nie, wybrano to celowo i dlatego o tym mówię. Wybrano po pierwsze celowo, wybór był prosty. Albo ci uchodźcy wojenni, albo ci, którzy są sprowadzeni przez Łukaszenkę i Putina. Wybrano ten wariant i zrobiono to jeszcze w odpowiednim czasie, żeby pokazać tło całego, całej tej sytuacji, która się jeszcze wiąże z migracją południową w Europie, która pokazuje, o co tutaj chodzi. To jest jednoznaczny manifest polityczny. Pod tym kątem mówię, wyraźnie. Można było piękny film o dramacie ludzi, którzy uciekają przed wojnę zrobić. Pani Agnieszka wybrała inną formę. Pan profesor Bartoszewski. Filmu nie oglądałem, w związku z tym trudno mi komentować to. Ale wiele pan, czytał, słyszał. Natomiast... I chodzi mi o ten kontekst. No, są tu to są dwa aspekty tej sprawy. Znaczy, ma rację pan profesor Liberacki, że jest aspekt humanitarny, jest jak się zachowywać w stosunku do ludzi, którzy potrzebują pomocy. I to jest aspekt humanitarny, ewidentny. Drugi aspekt jest, pan minister Dera ma rację, że jest również aspekt polityczny, bo w tej chwili taki film, wyprodukowany, wypuszczony w tym momencie, jest pewnym manifestem politycznym, który sprzyja polaryzacji sceny politycznej w Polsce. Jest to film, który mówi, jesteś za tym, żeby była zapora na granicy i żeby Straż Graniczna nie wpuszczała migrantów, bo to nie są uchodźcy, to są migranci, czy i stoisz wtedy po stronie PiSu, albo jesteś po dobrej stronie mocy i wtedy należy tych wszystkich ludzi wpuszczać z powodów humanitarnych. No, prawda jest troszkę bardziej skomplikowana. Oczywiście, że ja bardzo współczuję wszystkim tym ludziom, którzy się chcą dostać i mają złudzenia, że przejdą przez niestrzeżoną granicę polsko-białoruską i dostaną się do Niemiec, bo tak głównie, tam głównie się chcą dostawać. I ja im współczuję, ale z drugiej strony, z punktu widzenia interesu polskiego, głosowałem za postawieniem tej zapory. Popieram Straż Graniczną, ponieważ oni bronią nas. Gdyby tej zapory nie było, to co oni musieliby robić na tej granicy? No proszę sobie to wyobrazić. Czyli podsumowując, panie profesorze, pan uważa, że taki film, jeśli już artystyczny, humanitarny, czy jak kto tam odbiera, powinien powstać w innym momencie, może po zakończeniu tego... Z punktu widzenia politycznego. Pani Holland ma prawo robić filmy, kiedy się żywnie podoba. I ma, nie ma u nas cenzury prewencyjnej, dzięki Bogu. Te czasy minęły. Jasne. Pani Holland ma prawo robić filmy. Krytycy filmowi mogą je krytykować. Z punktu widzenia politycznego uważam to za niewskazane. Z punktu widzenia dzieła filmowego nie oglądałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Radosław Fogiel. Bardzo dużo emocji jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości pod adresem tego filmu i te emocje też wynikają ze znajomości pewnych fragmentów. Może te fragmenty nie oddają całości i wymowy. To ja też zacznę. Tylko sam kontekst jest taki budzący wątpliwości. To ja też zacznę od takiego standardowego zastrzeżenia. Wypowiadam się na podstawie trailera, na podstawie udostępnionych fragmentów i na podstawie wywiadów reżyserki, bo to jest materiał, którym dysponuję, bo samego filmu nie widziałem. Pani redaktor, czy emocje ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Wydaje mi się, że to są dość naturalne emocje, które targają większością Polaków, którzy widzą to, co my widzieliśmy, widzą, w jaki sposób przedstawiana jest Polska, jej służby, Straż Graniczna. Ja jakoś, proszę wybaczyć, nie kupuję argumentu, że scena kompletnie nieprawdziwa i szkalująca Straż Graniczną, w której strażnik graniczny tłucze termos, żeby tam do środka wpadło szkło i rzuca go temu łukaszenkowskiemu migrantowi, żeby ten się zranił. No, po pierwsze, to jest coś kompletnie wymyślonego, nieprawdziwego, ale w tym kontekście paradokumentalnym jest szkalowaniem polskich służb i trudno mi uwierzyć, że to może być jakoś tak wyjęte z kontekstu, że co, gdybyśmy obejrzeli film, to się okaże, że tak naprawdę to się śniło jakiemuś złemu, jakiejś złej postaci w tym filmie, nie chce mi się w to wierzyć. A co do tego szerszego kontekstu, a muszę rozczarować pana profesora, który z taką pewnością mówił, że nie ma sił politycznych w Polsce, które chciałyby rozebrania zapory, bo to państwo, to lewica wzięliście na listy niejaką panią Szostak, która zasłynęła właśnie tym, że postuluje rozebranie muru. To pańska koleżanka w Europarlamencie z list koalicji wówczas europejskiej, dziś obywatelskiej, jak sądzę, pani Ochojska, postuluje, że ten mur powinien zniknąć. Czyli są siły polityczne, które to postulują. I rzeczywiście można odczytywać... Osoba to nie jest siła polityczna. No ale jeżeli ktoś bierze tę osobę na listy po tym, jak nawet Platforma się jej pozbyła, no to jest to pewna deklaracja polityczna. Więc oczywiście można i należy czytać ten film w kontekście właśnie takiej próby, jak sądzę, nieudanej, bo Polacy są dużo mądrzejsi i wiedzą, że obowiązkiem państwa polskiego jest obrona granicy naszej i unijnej, bo to też jest granica unijna. Ale to jest próba takiego zagrania socjotechnicznego w naiwnej wierze, że uda się stworzyć taką atmosferę społeczną, w której właśnie to Willkommenspolitik, czyli przyjmowanie nielegalnych migrantów narzucanych nam przez Komisję Europejską, czy właśnie likwidacja zapory, miałaby znaleźć akceptację w społeczeństwie. No trudno od tego abstrahować. Pan Marcin Kierwiński, pan, tutaj padały takie słowa, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką, no ale nie wiem, no może to jest coś wspólnego z polityką, chociażby to, że zarówno Urząd Marszałkowski, jak i Urząd Miejski przekazał dotacje na ten film. Czy pani co, ja jestem ostatni, który będzie uznawał, że polityka ma mieszać się do sztuki, ma mieszać się do sztuki filmowej. Te czasy na szczęście mamy słusznie za sobą. Tak, ten film jest wykorzystywany politycznie, jest wykorzystywany politycznie przez władzę, która za wszelką cenę chce na tym filmie budować polaryzację. Ja filmu nie oglądałem i proszę mnie zwolnić z rozmawiania o tym filmie, dlatego że ciężko rozmawiać. Ja się sprzeciwiam w ogóle dyskusji, żeby polityka ingerowała w sztukę filmową, a już jakimś skrajną... Skrajnym idiotyzmem jest, jak politycy PiSu nie oglądając filmu, opowiadają o tym, co w tym filmie jest. Ale ja panu nie przerywałem. Ja panu nie przerywałem, naprawdę. Jeżeli dziś, bo ja słyszę, jak to heroicznie politycy PiSu bronią, stają murem za polskim mundurem, no to przypomnijmy sobie, jak to stanie wygląda. Czy staniem za polskim mundurem jest wysyłanie tajniaków policyjnych, żeby pałowały kobiety protestujące w obronie swych praw? To przecież to są fakty. Czy stanie za polskim mundurem to jest zlecanie zatrzymania posłanki, która mówi, że jest posłanką, to jest w stanie za polskim mundurem. Wie pani co, ja patrzę na to, co pan, było. No ale jeżeli... pan tak mówi, jakby ktoś tak, zlecił. Bo ja nie mam wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości, że jest to zlecenie polityczne. Czy naprawdę obroną polskiego munduru jest sytuacja, w której premier polskiego rządu, czy pan Błaszczak, przebrani w jakieś zielone kubraczki, na tle polskich żołnierzy, polskiego sprzętu, sieją nienawiść i dzielą polskie społeczeństwo? To jest naprawdę obrona polskiego munduru? Nikt tak głęboko... Politycy Platformy też kiedyś się pani redaktor, kubraczki nie, zielone pani redaktor, pani redaktor. Naprawdę, to są zdjęcia. Nie, ale pani redaktor, ale po co pani powtarza opinie jakichś troli internetowych? Ale już pani, jeżeli chce pani o tym porozmawiać, to tak, ci, którzy byli, pan minister Dera się śmieje, ale wie o tym doskonale, bo był kiedyś posłem, ale niech pan przestanie trajkotać, no. Pani redaktor, nigdy żaden polityk Platformy nie nosił munduru. Proszę bardzo, wszyscy widzą ministra Knicha w mundurze. Zbliżenie na mundur, proszę. Tak samo jak Mariusz Błaszczak jest ministrem obrony. Dobrze. Jest pan tak zakłamany. Kończy Marcin Kierwiński. Niech przestanie. Marcin Kierwiński, bardzo proszę, króciutko. Pani redaktor, bo pani zaczęła i wzbudziła pani jakieś niezdrowe podniecenie u posła Fogla. Nie powiedziałam o zielonych. Ale co innego jest, to więc tłumaczę. Co innego jest, jak politycy, także posłowie, jeździli do polskich kontyngentów w Afganistanie, w Iraku wcześniej, to przecież wiecie doskonale, że tam żołnierze każą tym cywilom, którzy z Polski przylatują, zakładać mundury. I takie sytuacje pokazuje pan Fogiel. A ja mówię o sytuacjach, kiedy pan Błaszczak w zielonej koszuli na tle polskiego wojska szczuje na polskich obywateli. Buduje hejt i nienawiść. No taka jest brutalna prawda. Jeżeli chcecie bronić polskiego munduru, to, to po prostu nie róbcie na nim polityki. Jedno zdanie, przepraszam. Panie pośle, ja wiem. Przepraszam, bardzo spokojny człowiek Andrzej Dera będzie teraz mówił. Ja staram się coś powiedzieć. No właśnie. I trzech polityków PiSu rzuca się na mnie, żeby mnie tylko zagłosić. Oczywiście najgłośniej trajkocze pan poseł Fogiel, pokazując zdjęcia, które są kompletnie wyjęte z kontekstu. Pokazuje ministra Klicha, który pojechał do polskiego kontyngentu. Ale pan minister nie trajkocze. Chciałby coś powiedzieć. Taki spokojny człowiek. Szanowni państwo. Panowie. Można coś powiedzieć w tej debacie. Szanowni państwo, ja bym proszę, panie pośle, ja bym prosił, żeby pan nie skończył. Ale proszę pana. Ale bardzo proszę. Dobrze, już panu... Ostatnie zdanie do pana. A jeżeli pan mówi o szczelności polskiej granicy, to zareagujcie wreszcie na tą gigantyczną korupcję w sprawie Polski. Panie redaktor, czy można? Czy pana nie żenuje to, można, ale polską skończył, wizę dobrze? Można było... No bo jakby pan już skończył, jest jakaś pan się jakoś porządek. Czy naprawdę, gdzie pan naprawdę was nie żenuje? Wizy? Gdzie pan w mundurze widzi? Pan naprawdę... Gdzie pan dobrze, widzi? Panie... Panie redaktor. Pan naprawdę nie, pana halo? Nie żenuje. Pan minister pana Dera chciał coś powiedzieć i ja chciałam to usłyszeć. Może widzowie i słuchacze też chcieli. Ale ja słuchałem, ale już niech pan skończy, bo to trajkocze teraz. To trajkocze teraz. Niech się do tego, do tej korupcji. Pan jest minister... Proszę, żeby pan powiedział to, co pan chciał powiedzieć. Właśnie. Szanowni Króciutko. Państwo, pan poseł Kierwiński zrobił zarzut ministrowi obrony narodowej, że występuje z żołnierzami. Katastrofa w ogóle w myśleniu pokazuje w ogóle abstrakcyjne pan myślenie. Pan rozumie, co ja powiedziałem? Ja rozumiem, co, ale momencik. Sieje hejt i nienawiść. To według pana jest występowanie. I właśnie nie ma żadnego hejtu, żadnej nienawiści, tylko pan tak twierdzi. I ja rozumiem pana ból, ponieważ za waszych rządów minister obrony nie mógł występować z żołnierzami, bo likwidowaliście jednostki. I to jest pana ból. Ale to pan głupotę opowiada. Dobrze, Norbert Kaczmarczyk. Panie redaktor, odnośnie... Nie. Panowie, no to jeżeli jest jakiś porządek, no to szanujmy się trochę. Szanujmy się troszkę. Dyskusja jest w tym momencie o filmie. Ja uważam przewrotnie, że ten film nie jest o granicy z Białorusią. Że ten film nie jest o nielegalnych migrantach. Ten film jest dla osób, które będą to oglądać. Ten film będzie wygrywał wiele nagród. Dlaczego? Bo to będzie film, który będzie pokazywany ludziom, którzy nie wiedzą do końca, gdzie jest Polska. Którzy jedyną rzeczą, które kojarzą z tego regionu, to wojna na Ukrainie. I będą to oglądać ludzie, którzy za 10-20 lat będą mówić, że Polacy źle traktowali uchodźców, ale z Ukrainy. Tu o to chodzi, żeby zrobić tak, jak było polskie obozy śmierci, żeby pokazać, że to Polska była winna II wojny światowej, żeby zmienić bieg historii, żeby pokazać ludziom, którzy są niedouczeni, bo przecież jak rozmawiamy z obywatelami Europy, też Stanów Zjednoczonych, oni nie do końca wiedzą, gdzie jest Polska, ale słyszy się, że fala uchodźców z Ukrainy idzie do Polski, idzie do Europy Zachodniej. I o tym jest ten film. Film ma pokazać, że Polacy to barbarzyńcy, że Polacy chcą tak naprawdę nieszczęścia dla Ukrainy. I film ukazał się nie bez przyczyny teraz. Bo Zełenski co mówi dzisiaj? Bo jest kwestia tego delikatnego konfliktu, jeśli chodzi o zboże. Czyli tak, Zełenski nas atakuje, narracja ogólnoświatowa. Zełenski nas atakuje, film, że my źle traktujemy uchodźców. Co ma z tego wszystkiego wyjść? To Załęski z tego ten film teraz? Jest. Co pan opowiada za... Panie pośle, to jest spisek to nie jest żaden światowy spisek, bo tak, bo pan ale mówi... Ale państwo polskie naprawdę boli się pan filmu panie, popularnego, naprawdę? A czymże stoją największe mocarstwa na świecie, jak nie kinematografią, jak nie pokazywaniem bohaterów wojennym i pokazywaniem na przykład... No to Lenin mówił chyba, że film jest najważniejszą ze sztuk. To filmem stoją... Po filmem czerpią z Lenina. Panie redaktorze, panie redaktor, panie pośle, jeśli chodzi o kinematografię, to Stany Zjednoczone często swoje sukcesy pokazują w tych filmach, te filmy dostają Oscary, ogląda to cały świat, a swoje porażki i swoje grzechy często inne państwa nie pokazują tego, nie wrzucają tego na jakiś piedestał, pokazują sukcesy. Każdy naród ma trudną historię, a u nas jest tak, że trzeba pokazać wszystko, co było źle, wszystko, nawet jeżeli nie było krzywdy, nie było winy, to wyrzucić to na sam piedestał, żeby co pokazać? Że Polska to jest jakiś naród barbarzyńców, odszczepieńców, ksenofobiczny, antysemicki. No przecież taka narracja jest budowana od lat. I ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski na wycieczki, często mają pretensje do Polaków, że Polacy mordowali Żydów. No nie takie były cały czas narracje. I to są, a Polacy przecież najwięcej oznaczonych wśród sprawiedliwych wśród narodów świata. To są Polacy, którzy ratowali. Ale trudna historia narodów polskiego i żydowskiego w sytuacji wojennej nigdy nie oceniany jest kat, czyli Niemcy. Tylko oceniana jest sytuacja we wsi, kiedy za to, że ratujesz Żydów, to może okazać się, że zginie twoje dziecko. W Europie, tylko w Polsce była kara śmierci za to, że broniliśmy Żydów, że pomagaliśmy. Mamy bardzo niewiele czasu. Ja chciałam zapytać, bo ja cały czas... Dobrze, zaraz będzie pan mówił, to pan powie jedno zdanie. Ta narracja z tego filmu ma doprowadzić do tego, że Polska w sytuacji wojennej, w sytuacji kryzysu ma być przedstawiona jako barbarzyńca. I tu nie chodzi o Białoruś, tu chodzi o Ukrainę. Proszę bardzo. Bardzo krótko, pan poseł Kaczmarczyk się bardzo mocno zagalopował, te jakieś asocjacje są nie na miejscu, a w ogóle... No to pana zdanie. Tak, i nie kryję się z tym zdaniem. A w ogóle ja nie jestem pewny, czy nie, my nie daliśmy się wpuścić w swego rodzaju pułapkę. Rozmawiajcie o filmie, to przykryje aferę z wizami. Proszę bardzo, właśnie chciałam zapytać. Tak. 350 tysięcy polskich wiz pracowniczych do strefy Schengen mogli kupić... imigranci. Tak podaje niemiecki Bild. Skąd w ogóle ta liczba? Czyli wszystkie wydane, ale że kupione? Nie, podał, że tyle wiz zostało wydane. Że kupionych? Panie redaktor, 350 tysięcy zostało wydanych. Przypomnijcie sobie państwo, jeszcze tydzień temu politycy PiSu zaprzeczali tej liczby. Dziś podaje ją MSZ. To się magicznie mnoży. Najpierw było 250. W tej sprawie toczy się postępowanie. Wyrzucono pana Wawrzyka, toczy się postępowanie. Podobno jeden z waszych kumpli, który był w to zaangażowany, złote dziecko PiSu, pan Edgar K., został małym świadkiem koronnym w tej sprawie. I tak, nie wiemy, jaka jest skala procederu handlowania polskimi wizami. Wiemy natomiast, że przez ostatnie lata liczba tych wiz diametralnie wzrastała. Wiemy, że internet pełen jest filmów, polską wizę i jak wjechać do Polski. Za dwie minuty kończymy absolutnie. Filmom na TikToku, a bardziej kontakt z rzeczywistością. No dobrze, ale skąd to się wzięło? Jest 350 tysięcy wydanych, czy nie? No ale kupionych? Czy to jest możliwe kupiony? Cały problem polega na tym, że wy, wasz rząd, doprowadziliście do sytuacji, że polską wizę można kupić na straganie w Afryce. Nie. Dobrze, to ja teraz zapytam, to ja panu mówię, doprowadziliście do sytuacji, w której próbujecie odmalować taki obraz, że sam fakt wydania wizy. Panowie dźwiękowcy, proszę panów wyłączyć, bo chcę zapytać pana ministra Derę, czy prezydent śledzi tę sytuację, bo tu od kilkuset wiz, które prawdopodobnie zostały kupione w procederze korupcyjnym, mamy liczbę 350 tysięcy, uwaga, kupionych prawdopodobnie wiz. Pani redaktor, oczywiście, że jest, nawet się wypowiadał w tej kwestii, każdy może w internecie przeczytać, o czym mówił pan prezydent, ale w tej sprawie jest... Toczy się brutalna gra kampanijna ze strony Platformy Obywatelskiej. Fakty są następujące. 268 przypadków stwierdzonych przez polskie służby, które namierzały ten proceder od zeszłego roku. 268 sztuk, przypomnę, nie tysięcy, bo wy macie problem, bo mówicie w tysiącach, a prokuratura mówi w sztukach. Niech pan mi nie przerywa teraz. Spokój teraz, dobrze? Bo pan nie rozumie prostych liczb. Jest taka sprawa, że ja muszę teraz przedstawić gości i się pożegnać. 268 sztuk, a nie tysięcy. I po drugie, do Polski mogą przyjeżdżać ludzie, zwiedzając Polskę, Afryki, miłego weekendu. Władysław Teofil Bartoszewski. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, ja bym postulował zapytać posła Kierwińskiego, jaki jest tygodnia. Norbert Kaczmarczyk, Adam Michniewicz. Do widzenia. Pan poseł Fogiel. Do widzenia, dziękuję. Zapraszamy do reklamy.